kind of sometimes maybe. Jessie Ware z nowej płyty Tough Love. Obserwowałam ją w tym tygodniu podczas jej promocyjnej wizyty w Warszawie, już kolejnej w związku z tą właśnie płytą z Tough Love, a przecież nie ostatnią, bo w przyszłym roku wraca do Polski na koncert świetnie się sprzedający na warszawskim Torwarze. I patrząc na jej napięty grafik, pomyślałam sobie, że jeśli jest jakąś miarą popularności, zapotrzebowania artysty i jego działania promocyjne, to niewątpliwie Jessie Ware jest jedną z najpopularniejszych w Polsce artystek. To dało się odczuć już przy okazji jej debiutanckiej płyty Devotion i widać, że nic się z tą drugą płytą nie zmieniło. Coś w jej muzyce, ale także i w tym, jaka ona jest. Niezwykle bezpośrednia, ciepła, chociaż wydaje mi się, że od debiutu jednak trochę bardziej zdystansowana, ale na tyle ujmująca, że gdzieś także i na takim po prostu ludzkim poziomie przemawiająca do swoich wiernych tutaj w Polsce fanów. Thank you. One morning, the children woke early. Their room was full of sunshine. Jimmy hopped out of bed, opened the window and said, How warm it is today, Betty. Get up and dress quickly. Let's go into the garden. Skalpel z nowej płyty Transit. A zanim z nowej płyty, i kto wie, czy nie będzie to już w przyszłym tygodniu, jeszcze z takiego małego wydawnictwa Glorious You, Benjamin Clementine. Silly boy, don't you know that young girl was going to leave? She will have not even stayed, even if you two might have meant to be. Don't you bother calling that lady, or she'll tell you what you really needed. Sighting ain't all about the chemistry, but mathematics. Simply add one to one and it'll be two, and so subtract one from two and you'll be left of you. Now if a ship gets stuck at North Pole, that doesn't mean it's about to join his sisters, the Titanics. And so swallow your pride, won't you feel some guilt? If you want to cry, go ahead, don't you panic. For all we know, tomorrow surely is another day. Come on now, won't you give yourself a break and start all over again? Think mathematics. Think mathematics. Just add one to one and it will be two. Then subtract one from two and you'll be left of you now. Left of you now. Only you now, with a little bit of feelings. Subtract you now from the two now. We'll be left of you now, a little bit of feelings. You are a number. Il m'appelait darling, comme un grand frère unique. oncle d'Amérique, tout seul dans le living. Il me disait, darling, l'époque est bien cruelle, mais pour toi elle est belle, tu es faite pour le ring. Et il me disait, darling, quand on a l'étincelle et des rêves à l'appel, on doit piquer son sprint. Il m'appelait, darling, comme un vieux lord anglais, un cousin égaré entre Proust et Kipling. Il m'appelait, darling, tout en me souriant, et je le revois si grand, nostalgique et charming. Il me disait, darling, prends garde à l'existence, tout est dans l'élégance, même au creux d'un looping. Et il me disait, darling, rien ne vaut l'éphémère, rien ne vaut le mystère, dans une larme de gin. M'appelait, darling, mais plus rien ne lui était cher, et sa solitude amère lui allait comme un smoking. Il m'appelait, darling, mais quand tombait le soir, à l'heure du désespoir, il plongeait dans son spleen. Il me disait, darling, certains sont trop fragiles, certains sont malhabiles, tout le monde n'a pas ton swing. Et il me disait, darling, je n'ai plus de saveur, je n'ai plus rien à cœur, plus l'ombre d'un feeling. Il m'appelait, darling, maintenant j'ai son silence, le trou de son absence et sa montre Breitling. Il m'a écrit, darling, à toi mon dernier mot, ne m'en veux pas, darling, je quitte le bateau. Et il m'a écrit, darling, dis à ce que j'aimais que mon cœur de bastringue a fini par lâcher. Dziś wyjątkowo nie z właśnie wydanej płyty, nagranej w paryskiej Olimpii, Karla Bruni, tylko ze swojej ostatniej studyjnej, albumu Little French Songs. Oczywiście z zaproszeniem na specjalną audycję w pierwszy dzień świąt, między 20 a 22. Trochę zerkniemy do prywatnego życia Karli Bruni w specjalnym wywiadzie, którego nam udzieliła. Wywiad jest prowadzony muzyką, bo ta muzyka towarzyszy jej od lat najmłodszych. I ta muzyka jest ścieżką dźwiękową do wszystkiego, co się w tym jej dość niezwykłym życiu działo. I o tym będzie opowiadać. Opowiadać niezwykle zajmująco, żywo. I doprowadzimy to wszystko, te wszystkie wątki, całą tę historię, właściwie prawie do dnia, w którym tę rozmowę usłyszycie, bo Karla obchodzi urodziny 23 grudnia. I to właśnie opowieścią o tym, jak dobrze być grudniowym, zimowym dzieckiem, tę rozmowę zakończymy. A między tymi wszystkimi słowami oczywiście mnóstwo muzyki Karli Bruni, ale także i tych, którzy ją inspirują i z którymi się przyjaźni. Przyjaźń z Marianne Faithfull po ostatniej płycie koncertowej nie jest już tajemnicą, ale czy wiedzieliście na przykład, że przyjaźni się z Iggym Popem? O tej przyjaźni też będzie już wkrótce tutaj w Trójce opowiadać. Wracamy do jej francuskich piosenek. Elle a mis des feuilles à ses branches, elle a mis des voiles à son mât, enfilé ses plus jolis bas, brûlé ses habits du dimanche. Elle a regardé l'existence, tous ses souvenirs entassés dans son cœur comme des cendres. Tous ses rêves à demi fanés, et alors elle a murmuré: liberté, liberté, liberté. Liberté, tu dois bien exister. Oui, on l'entendit murmurer: liberté, liberté, liberté. Liberté, tu dois bien exister. Il s'est fait un royaume étrange entre le mur et le caniveau, à l'abri d'un kiosque à journaux. Il a choisi sa résidence. Il n'a pas connu de vendange ni de douceur au fil de l'eau. La cruauté, l'indifférence se sont penchés sur son berceau. Mais on l'entend murmurer: liberté, liberté, liberté. Liberté, tu dois bien exister. Oui, on l'entend murmurer: liberté, liberté, liberté. Liberté, tu dois bien exister. On peut l'ajuster à ses hanches, s'en envelopper comme d'un manteau, la porter à même la peau, bien chaud sur son ventre, niché dans son dos. On peut se la jouer carte blanche, la brandir tout comme un drapeau. On peut la glisser dans sa manche, la cacher sous ses jupes pour en faire son credo. À chacun sa fleur ou sa fange, à chacun son tout premier mot, à chacun sa cave et sa grange, à chacun sa rue, son bistrot, à chacun son âme de faïence, à chacun son ombre au tableau, à chacun ses trois pas de danse, à chacun son genre de tombeau. Mais il nous reste à rêver. Liberté, liberté, liberté. Liberté, tu dois bien exister. Oui, il nous reste à rêver. Liberté, liberté, liberté. Liberté, tu dois bien exister. Piosenka, bez której rok 2014 nie byłby tak przyjemny muzycznie. Nie wiem, czy przyjemny to słowo. Najbliższe muzyce na Turn Blue, tegorocznej płycie Black Keys, płycie po ciężkich osobistych przejściach i płycie z pewnością niewesołej, niejasnej, więc nie chodzi tutaj o jakieś radosne uniesienia, które funduje ta muzyka czy te dźwięki, ale jakiś rodzaj ogromnej satysfakcji słuchacza wciąż potrafię przywołać. Ten moment pierwszego przesłuchania nowej płyty Black Keys, kiedy jeszcze buzowały mi myśli, jak oni dadzą radę przeskoczyć ten wspaniały sukces pełnej przebojów, nośnych melodii poprzedniej swojej płyty El Camino. I dość szybko zorientowałam się, słuchając tej płyty, że nie dadzą rady, a jeszcze szybciej, że nie mam z tym żadnego problemu. I że może Turn Blue nie będzie kiedyś uważane za największą czy najważniejszą płytę Black Keys, ale te 7 minut, które ją otwierają, to będzie, mam nadzieję, osobna historia, szczególnie kiedy pomyślimy jeszcze o tym, jak piękny kawałek sztuki filmowej, bo trudno o tym myśleć jako teledysku, towarzyszy właśnie tym dźwiękom. Wracamy na płytę w ostatnich tygodniach w atelier niezwykle ważną, na nowy album Natalii Przybysz. Posadziłam 100 kwiatów tu, bo wiedziałam, że przyjdziesz znów, bo myślałam, że kolor ich zatrzyma twój wzrok. Posadziłam 2 krzewy bzu, bo wiedziałam, że przyjdziesz znów, bo myślałam, że zapach ich zatrzyma twój wzrok. Pobieliłam ściany i próg, żebyś z dala ujrzeć go mógł, żeby nawet przy świetle gwiazd odbijał ich blask. Ty przeszedłeś i nawet raz nie spojrzałeś na kwiat, na dom, chociaż serce me biło tak jak na trwogę. Zamknął rzekę na zamku w sto, zatrzymał jej bieg. Lecz ty nawet w najgorszy czas, przy gasnących promykach gwiazd, popadł w śniegu przez zimny wiatr, co noc gdzieś, gdzieś. Do kogo idziesz? Kogo niesiesz, ramiona swe, kto bardziej czeka na przyjście twe, kto mocniej tęskni. noce i dnie. Into the moment, like I'm standing at the edge. I know that no one's gonna turn me around. Just one more step, I could let go. Oh, and in the middle, I hear the voices and they're calling for me now. I know that nothing's gonna wake me now. 'Cause I'm a slave to the sound. And they're calling, don't stop, no, I'll never give up, and I'll never look back. Just hold your head up, and if it gets rough, it's time to get rough. They keep saying, don't stop, no, it's never enough. I'll never look back, never give up, and if it gets rough, it's time to get rough. Trochę słońca zimną polską nocą. Zawsze. Naczekaliśmy się na debiutancką płytę, na album Days Are Gone dziewczyn z amerykańskiego tria Haim, ale kiedy już wreszcie ta płyta poprzedzona świetnymi, mocnymi singlami się ukazała, przyniosła mnóstwo właśnie takich słonecznych melodii. Yeah. reach behind. Thank you. Słuchaliśmy tej piosenki pierwszy raz jeszcze latem i wtedy jej tytuł brzmiał jak smutne i niestety spełniające się zawsze co roku proroctwo Summer Ends. Tak też kończy się tegoroczna płyta The Ravenettes. I jeszcze jeden album ze znakiem 2014, o którym trochę za bardzo w ostatnich tygodniach i miesiącach zapomnieliśmy i już teraz zapowiadam, że w przyszłym tygodniu wrócimy na album, który w tym roku wydał, mimo dość imponującego dorobku przed, to jednak słusznie tytułując go swoim debiutanckim, Chet Faker. Taking all I own, you're feeding something, make me start to see in the night. It's alright. Won't you help me roll back home? The feet are stumbling, walk me down the street in the light. We'll be right back. Ciekawe, kto jeszcze pamięta piosenkę, której dość interesującej wersji słuchaliśmy przez ostatnie minuty. To muzyka z płyty Cupid Deluxe, Blood Orange, a te szczególnie ostatnie dźwięki tego utworu to już właściwie jedno wielkie przypomnienie czasów, kiedy jeszcze coś znaczył taki termin jak Britpop, który już wtedy był oczywiście tylko, mówię oczywiście tylko, bo mówimy o roku 2000, był wspomnieniem swojej świetności, ale wciąż jeszcze gdzieś działały i czasem tworzyły niczego sobie piosenki, zespoły, które tak samo mocno skupiały się na długości swojej grzywki, co i jakości swojej muzyki. I właśnie jedną z takich grup był zespół Manson. Nigdy nie doczekali się statusu tej pierwszej ligi zawsze było im daleko do Blur, Oasis czy innych grup z tej prawdziwej ekstraklasy brytyjskiej muzyki lat 90., ale kilka niezapomnianych melodii dla fanów takiego grania, nie oszukujmy się nikogo więcej, gdzieś pozostało. Kiedy teraz wspominam zespół Manson, myślę o tym, czy kilka takich piosenek, tak udanych jak choćby ta I Can Only Disappoint You, nie przynieść do przyszłotygodniowego Atelier, bo na pewno będzie w nim muzyka, którą tworzy Def Hines, którego przed chwilą słuchaliśmy jako Blood Orange. Będzie to muzyka filmowa, tyle mogę już tajemniczo zapowiedzieć. No, do usłyszenia w dzisiejszej audycji. A kończymy raz jeszcze wypowiadając to życzenie na rok 2015, by ta letnia rozmowa podczas koncertu Męskiego Grania okazała się prorocza i by już nie trzeba było długo czekać na nową muzykę Tomka Makowieckiego. Mówimy do usłyszenia muzyką z Moizmu. Dziękuję, Anna Gacek. You want to come from 1 to 10 and teach me how to spell my name. You know me. You know me. It seems to be a simple game, but in the end I always fail. You know me. You know me. My weakest point, a single hair. Sunday's tie or morning dress. You know me. You know me. But this is not what I read.